Calendar ortodox 14 martie. Privind cu luare aminte la filele luminoase ale cărților bisericești, descoperim cum rânduiala liturgică ne pune înainte chipuri alese de sfințenie, bărbați care au biruit slăbiciunea firii omenești prin asceză și smerită mărturisire. Ziua de astăzi ne cheamă să ne adăpăm din izvorul nesecat al nevoințelor, amintindu-ne de cei care au părăsit slava deșartă a lumii pentru a îmbrățișa cu bucurie crucea lui Hristos. Prin paginile din acest sinaxar zilnic, Biserica ne arată lămurit că chemarea la desăvârșire nu cunoaște granițe de spațiu sau limitări de timp, fiecare epocă aducând rod bineplăcut stăpânului. În acest context duhovnicesc, suntem invitați cu toții să părăsim grijile trecătoare, măcar pentru o clipă, și să contemplăm modul minunat în care lucrarea Duhului Sfânt a preschimbat oameni supuși stricăciunii în adevărate vase sfințite. Sfinții zilei 14 martie, Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, întemeietorul vieții de obște și vasul ales al Harului. Născut în provincia italică Nursia, dintr-o familie de bun neam și foarte înstărită, Sfântul Benedict, al cărui nume prevestea încă din pruncie starea sa de om binecuvântat, a ales, contrar așteptărilor lumii, să fugă de tumultul vechiului imperiu. Încă de la o vârstă fragedă, mintea s-a căutat cu sete o viață curată, neacceptând niciun compromis cu deșertăciunile și ispitele stăpânitoare. Lăsând în urmă averile moștenite și părăsindu-și părinții, s-a retras în singurătate absolută, însoțit la început doar de fosta sa doică. Această plecare curajoasă nu a fost o simplă fugă de responsabilități, ci o retragere pentru a deprinde o rugăciune neîncetată, zidind o temelie de neclintit pentru mii de ucenici. Așezându-se în locuri pustii, a înmulțit ostenelile trupești și spirituale, tăindu-și cu asprime voia proprie pentru a face loc voii lui Dumnezeu. Dintre sfinții zilei 14 martie, el strălucește prin faptul că asceza sa nu era o simplă exersare a voinței, ci o pogorâre a minții în inimă, un efort care a atras un bogat har dumnezeiesc. Istoria consemnează că a fost învrednicit cu darul facerii de minuni, reușind, prin credința sa de neclintit, să vindece boi necruțătoare și chiar să ridice morți din mormânt. Avea totodată darul profeției, cunoscând dinainte evenimente viitoare, arătând astfel tuturor că taina mântuirii luminează desăvârșit sufletele curățite de patini. Calea sfințeniei și prevestirea mutării la Domnul. Răsfoind acest calendar ortodox 14 martie, descoperim că adevărata măsură a omului duhovnicesc se vădește mai ales în fața morții. Sfântul Benedict a arătat permanent ucenicilor săi că eliberarea de frica morții aduce o libertate interioară copăleșitoare. Sfârșitul său pământesc a fost el însuși pecetluit de o minune, demonstrând legătura sa continuă cu lumea nevăzută a îngerilor. Cu exact 6 zile înainte de adormirea sa, cunoscându-și cu precizie duhovnicească ceasul chemării, a poruncit fraților să-i sape mormântul. Imediat după această poruncă, un fric puternic și o febră mistuitoare i-au cuprins trupul secătuit de atâtea decenii de post aspru. Timp de 6 zile a răbdat scuturări cumplite de febră, fără să cârtească, pregătindu-și sufletul pentru marea întâlnire cu Hristos. În ziua a 6-a, presimțind că clipa despărțirii a sosit, a cerut să fie sprijinit fizic de monahii și dus cu greu în casa de rugăciune a mănăstirii. Vederea cerească a ucenicilor părăsiți. Acolo, în mijlocul bisericii, primind cu evlavie sfânta împărtășanie și fiind rezemat de ucenicii săi îndurerați, și-a ridicat mâinile obosite spre cer. Privind fix spre înălțimi și rugându-se cu foc, cuviosul Benedict și-a dat sfântul și curatul său duh în mâinile Creatorului. Trecerea sa nu a fost lipsită de semne cerești. Exact în acea clipă, doi călugări, unul aflat în chilia sa apropiată și altul aflat la mare distanță, au împărtășit o vedenie absolut cutremurătoare. În fața ochilor lor duhovnicești s-a deschis o cale nespus de luminoasă, așternută bogat cu mătăsuri prețioase și străjuită de bărbați purtători de făclii. Acest drum cobora din chilia sfântului tocmai până la cer, înaintând direct către răsărit. Un înger îmbrăcat în veșminte de un alb orbitor i-a întrebat dacă cunosc semnificația vederii lor. Când frații au recunoscut neputința lor de a înțelege taina, îngerul le-a deușit că acela era chiar drumul pe care sufletul iubitului Benedict urca triumfător spre locașurile de sus. Moștenirea părintelui monahismului. Citind despre sfinții zilei 14 martie, înțelegem limpede că moartea dreptilor nu reprezintă un motiv de doliu deznădăjduit, ci o adevărată trecere la viața cea neîmbătrânitoare. Vedenia drumului ceresc a rămas o mărturie neprețuită a slavei de care se bucură cei care slujesc Evanghelia. Moștenirea Sfântului Benedict nu se limitează la minunile consemnate, ci constă mai ales în modelul de viețuire de obște pe care l-a lăsat lumii, o împletire echilibrată de muncă fizică aspră și pravilă neîncetată. Alți sfinți pomeniți astăzi: Sfântul Alexandru din Pidna și Sfântul Eușimon Mărturisitorul. Sfântul mucenic Alexandru din Pidna. Trecând cu gândul la primele veacuri creștine, pline de sânge martiric, filele din acest calendar ortodox 14 martie ni-l aduc înainte pe vrednicul de laud Alexandru. Acesta a viețuit în ținutul Pidnei din Macedonia, într-o perioadă în care o mare parte a lumii zăcea încă sub asuprirea deasa idolatriei. Sub crunta persecuție a împăratului Maximin, Sfântul Alexandru a răsărit ca o stea călăuzitoare pentru creștinii prigoniți. El nu s-a sfiit să demaște nebunia celor ce se încinau la statui mute, lovind cu săgețile cuvântului său înșelăciunea demonică și predicând cu multă îndrăzneală dumnezeirea lui Hristos. Neputând să suporte verticalitatea sa morală și tăria argumentelor sale duhovnicești, stăpânitorii întunericului au încercat să-l supună prin diverse metode perfide. Refuzând cu tărie orice lepădare, sfântului s-a tăiat capul cu sabia, primind astfel strălucita cunună a mucenicei. Dar suferința sa s-a preschimbat imediat în binecuvântare cerească, trupul său tăiat devenind izvor de tămăduiri miraculoase, mângâind neputințele celor care vin cu credință să se închine osemintelor sale sfințite. Sfântul ierarh Eușimon, episcopul Lampsacului. Nu departe de această dragoste jertfelnică se situează și ierarhul Eușimon, cel care a păstorit cu dreptate turma din peninsula Dardanelelor. Deși nu a fost martirizat cu sabia, rânduiala de calendar ortodox 14 martie ne fixează în suflet pilda sa de mărturisitor neînfricat în fața erezilor. Sub împăratul iconoclast Teofil, el a îndurat prigoană grea pentru a apăra cinstirea sfintelor icoane, refuzând să trădeze dogma ortodoxă. Aruncat în lanțurile temniței și exilat departe de tronul său episcopal, ierarhul Eușimon s-a stins din viață ca un adevărat mucenic nepângărit, păstrând curăția credinței neștirbită. Este profund reconfortant să știi că sfinții zilei 14 martie, fiecare venind din epoci și contexte diferite, de la tăcerea monahală la mărturisirea sângeroasă, veghează neîncetat asupra noastră din slava cerească. Dincolo de simpla rostire a unui sinaxar, acești părinți ne imploră tainic să le urmăm fermitatea, devenind noi înșine apostolii ai dragostei și ai păcii în mijlocul acestei generații atât de încercate de confuzie. Care moment din viața acestor sfinți v-a inspirat cel mai mult și cum credeți că le putem aplica învățăturile în tumultul zilelor noastre? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile și luptele dumneavoastră duhovnicești în secțiunea de comentarii pe Gânduri din Ierusalim.